मेला कोई सुने या सुने ना मुझको। अरे गाता जाऊं अकेला, अरे सुन ओ हसीना काजल वाली रे, सुन ओ हसीना, अरे सुन ओ हसीना काजल वाली मेरा, पूछो पता ना दिलदारा मैं वाला एक गुण जारा रे मेरा, पूछो पता ना दिलदारा मैं पता ना दिलदारा मैं आवारा एक गुण जारा रे मेरा, पूछो पता ना दिलदारा मैं आवारा एक गुण जारा। बजाऊं मैं एक तारा मैं आवारा एक बन जारा, हो दिल का बजाऊं मैं एक तारा मैं आवारा एक बन जारा। अरे सुन को हसीना काजल वाली रे, सुन को हसीना, अरे सुन को हसीना काजल वाली मेरा, पूछो पता ना दिलदारा मैं आवारा एक बन जारा रे मेरा, पूछो पता ना दिलदारा मैं आवारा एक बन जारा। सबसे प्यार से मिला, पीछे मुड़ के न देखा दोबारा मैं आवारा एक बन जारा, पीछे मुड़ के न देखा दोबारा मैं आवारा एक बन जारा। अरे सुनो हसीना काजल वाली रे, सुनो हसीना, अरे सुनो हसीना काजल वाली मेरा, पूछो पता ना दिलदारा मैं आवारा एक बन जारा रे मेरा, पूछो पता ना दिलदारा मैं आवारा एक बन जारा, मैं आवारा एक बन जारा, मैं आवारा एक बन जारा, पूछो पता ना दिलदारा।